Uspokój się, mamo. Uspokój się. Nic nie jest tak ważne jak spokój ten. Bo nic się nie stało. Mam dużo pieniędzy. Musiałam to robić, bo żyłabym w nędzy. Nic nie wiem. On chciał się ożenić i kochał mnie bardzo, lecz nikt się dowiedział, dlaczego mną gardzą. I białą sukienkę sprzedałam w komisie. Mam czego żałować na całe życie. Okej. Nic nie wiem. Okej. Okay.